มาธิก็แปลว่ามั่นคงปกติอย่างยิ่งทีนี้เรามองไปที่จิตก็หมายความว่าจะต้องทำให้จิตเนี่ยปกติมั่นคงอย่างยิ่งทีนี้มาถึงคำว่าภาวนาภาวนานี้คืออะไรแปลว่าอะไรอย่าเข้าใจว่าภาวนาแปลว่าพูดนะผิดพวกเราเนี่ยมันใช้ภาษาสับสนความหมายก็ขาดเคลื่อนเข้าใจว่าภาวนาขอให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าภาวนาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ภาวนาเป็นภาษาบาลีพระวิตาอย่างที่เราเรียกว่าภาวิตกายนั่นแหละก็คือภาวนาทางกายภาวนาตัวนี้แปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นให้ดีให้งามขึ้นภาษาฝรั่งเอาไปแปลภาวนานี่ว่า development และแปลคืนมาใส่ภาษาไทยว่าพัฒนาความจริงพัฒนานั้นเป็นภาษาสันสกฤตวัฒนาวัฒโนนั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุแต่คำว่าภาวนาเนี่ยซึ่งแปลว่า development เนี่ยมันเป็นตัวเหตุที่จะทำให้เกิดผลเมื่อมันเกิดผลแล้วเขาจึงเรียกว่าวัฒนาวัฒโนหรือว่าพัฒนาแน่พวกเราพอจะใช้ภาษามันก็สับสนนะเพราะนั้นสมาธิภาวนาคืออะไรก็คือการกระทำให้เกิดให้มีขึ้นซึ่งความปกติมั่นคงอย่างยิ่งสงบอย่างยิ่งแห่งจิตได้แล้วนะความหมายการกระทำให้เกิดมีขึ้นซึ่งความสงบปกติมั่นคงอย่างยิ่งของจิตนี่คือคำว่าสมาธิภาวนาคืออะไรคำตอบมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็มาถามต่อไปว่าทำไมนะจึงต้องมากระทำเจริญสมาธิภาวนาหมายความว่าทำไมมันจำเป็นอะไรต้องมาจะทำให้จิตนี้สงบปกติมั่นคงทีนี้ก็ต้องมองคืนมาสู่จิตธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะสุขที่สุดจะทุกข์ที่สุดอย่างไรก็ตามจะไปถึงจุดหนึ่งมนุษย์จะมองหาคุณค่าทางจิตหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปองให้แก่จิตท่านจะมีเมียสักแสนคนมีผัวเป็นเทวดาครับแต่มาถึงวันหนึ่งท่านจะชะเง้อหาคุณค่าที่ยิ่งกว่านี้คืออะไรตรงนี้เองนั่นหมายก็ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่อิ่มตัวยังหาที่ลงไม่ได้เราได้ยินอยู่เสมอว่ากายกับจิตนี่อยู่ด้วยกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นทาสกายนี้จะเป็นทาสที่ซื่อสัตย์และแต่จิตจะสั่งแต่ว่าจิตนี้บางครั้งจะเป็นนายที่โหดร้ายทั้งที่กายเขาซื่อสัตย์บางครั้งต้องผูกคอตายต้องกินยาตายต้องฆ่าตัวตายกายไม่ได้อยากตายนะกายนี้ทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่อยากตายแต่จิตมีความขื่นขมระทมทุกยากลำบากมานะจิตอยากจะให้กายตายแต่ตัวหัวมันบ่อยากตายได้บักจิตหันไอ้ที่มันบ่อยากตายดิหันว่ามันอยากให้หัวมันตายได้จิตมันไม่อยากให้จิตตายมันอยากให้กายนี่ตายมันบ่อยากตายสัมสวงเว้นเพราะสิตายอยู่ดีนี่จิตมันไม่ได้อยากตายนะมันอยากให้กายตายหนีปัญหาเพราะเหตุนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมาฝึกเจ้านายที่โหดร้ายคนนี้ความสุขความทุกข์ความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตอยู่ในจิตดวงเดียวขออภัยขอพูดภาษาบาลีนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็พูดท่านก็ตรัสบ่อยๆว่าชีวิตตังอัตภาโวจักสุขะทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตารหุโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปและความสุขความทุกข์ทั้งมวล ล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้ท่านอยากจะมีสุขก็ต้องรักษาจิตกระทำจิตให้มันมีความสุขสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสงบที่จิตใจเราเร่าร้อนมาเพื่อกามารมณ์มันดิ้นรนไปหาความสงบเมื่อถึงเวลามันได้เสพสมอารมณ์หมายของมันแล้วมันจะสงบตัวลงมีความสุขระยะหลังจากความเร่าร้อนนั้นลดลงเพราะเหตุนั้นแม้แต่ของหยาบๆนี่เราก็มองเห็นว่าสุขจริงๆมันอยู่ที่ความสงบความเร่าร้อนของอารมณ์ใดเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์นั้นสงบลงมีสุขที่เราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเนี่ยเพื่อให้อารมณ์ที่มันปรารถนานั้นสงบลงสนองตอบมันเพราะนั้นทางลัดที่จะทำให้จิตมันสงบลงได้พบความสุขก็คือการเจริญสมาธิภาวนาคำถามว่าทำไมต้องมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ชีวิตนี้อันตั้งอยู่ในจิตดวงเดียวจุลาสีติสะสหัสสานิกับปังติท่านติเยมรูผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็อยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนะเตวะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิตเตหิสมาหิตาเขาอยู่ด้วยจิตดวงเดียวเขาจะอยู่ 84,000 กับไม่ได้อยู่ทั้งจิตสองดวงจิตดวงนี้แหละเป็นทุกข์จิตดวงนี้แหละเป็นสุขจิตดวงนี้แหละพาอยู่พาตายทีนี้พอเราตายเอามาดูพอเราตายจิตไม่ได้ตายด้วยตายแต่กายเอาไปเผาก็เผาแต่กายคนโบราณท่านเปรียบเทียบเห็นภาพพจน์สี่กับหามีมากประจำโลกขั้นขาดคล้องมูนีมีแล้วก็เราหายสี่บ่จุนเจอหาคือกันกับของป่าหาบ่เจอสี่ไว้ก็คือแท้ดังกันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เป็นส่วนกายห้าด้วยขันคือหมวดจากกายแล้วก็มีส่วนจิตคือเวทนาฟิลลิ่งความรู้สึกสัญญาเพอร์เซปชันความจำได้หมายรู้สังขารโวลิชันนัลแอคทิวิตี้ความคิดปรุงแต่งวิญญาณคอนซิสสี่อันนี้กับรูปที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เวลาเราตายมันแตกสลายตั้งแต่สี่อันนี้เดี๋ยวนี้ท่านกำลังหายใจโดยท่านไม่ได้รู้สึกตัวว่าตนเองเป็นผู้ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกมันทำมันเองเวลาเรานอนหลับมันก็เข้าก็ออกนั้นคือการไหลเวียนของธาตุลมปวัตตมานังไหลเวียนนี่พวกฝรั่งเขามองนะเขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนชีวิตทั้งชีวิตคือธรรมชาติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังเราต้องเรียนไม่ทราบว่าในหนังสือเล่มเล็กนี่เราคงไม่ได้พิมพ์ไว้แต่เล่มใหญ่เราแปลไว้หมดสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกำลังหมุนเวียนกันอยู่นานนิดหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกดื่มข้าวทายเทออกเหงื่อไหลออกโดยธรรมชาติความอบอุ่นความเย็นมีอยู่ในกายคือไฟหลังจากนั้นอาหารที่กินเข้าไปทายเทออกคือดินเมื่อเราตายปั๊บลมรีบกลับลมนี้กลับก่อนไปผัดบือๆในน้ำมูลแล้วเมื่อลมกลับปั๊บไฟดับตัวเย็นจ้อยค่ำเบื้องขี้เย็นๆตายเดียวเวลาคนใกล้จะตายเราไปเฝ้าเราจะเห็นถ้าเขาไม่ตายด้วยอุบัติเหตุถ้าเขาไข้ธรรมดาเนี่ยเวลาเขาจะตายเขาจะหายใจหอบเข้าทีเข้าทีเข้าทีทีเข้าเราจะเห็นว่าเย็นดินเย็นขึ้นมาแล้วท่านมองหัวเขาดังนี่แสดงว่าลมเมื่อหลายเติบแล้วไฟกับเมื่อน้ำยับเมื่อเหงื่อไหลออกตามตัวแต่เขาเอิ้นว่าอย่างตายนั่นคือน้ำก็รีบกลับเหมือนกันลมมันหอบเข้าทีเข้าทีเข้านะมันรีบกลับไฟก็มอดลงเย็นลงเย็นลงมือเย็นเท้าเย็นโอ้ยบ่ยังแล้วเย็นขึ้นมาหลายหน่อยเหงื่อไหลออกเขาเอิ้นว่ายางตายทีเข้าทีเข้าเวลาจะตายจริง ๆหายใจยาวๆงาบ2 3เถื่อไปเลยไปนี่วับเสร็จเหงื่อที่ออกก็หยุดออกเย็น นั่นแสดงว่าลมกลับไปแล้วไฟก็ดับเหมือนตะเกียงเมื่อเราปิดไว้ไม่ให้ลมเข้ามันก็ดับทีนี้น้ำเนี่ยแย่งกันที่มันเหลือแย่งกันออกขึ้นอืดไข่บวมออกน้ำหูน้ำตาน้ำจมูกเมื่อน้ำออกไปหมดก็เหลือแต่ดินก็ยุบตัวลงเป็นดินนี่คือดินคือน้ำคือไฟคือลมธรรมชาติที่มันกลับไปแต่วิญญาณคือจิตดวงนี้ยังจะต้องล่องลอยต่อไปที่จะไปเกิดเหตุการณ์ไปเกิดของมันถ้าเรียกว่าปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณแปลว่าวิญญาณต่อเข้าอีกเหมือนเทียนสองเล่มเล่มนี้จุดไม่ลงไม่ลงจวนจะดับก็ไปเอาเล่มใหม่มาต่อเปลวเทียนจากเล่มนี้ก็มาจุดต่อกับเล่มนี้แล้วก็มอดดับสลายไปกับไส้กับเชื้อเทียนหมดแต่เปลวเทียนกลับมาต่อที่เล่มนี้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าปฏิสนธิภาษาอังกฤษเขาแปลว่า relinking consciousness เข้าไปต่อกันอีกวิญญาณ consciousness เนี่ยวิญญาณ consciousness เนี่ยไม่ได้หมายความโซนทีนี้วิญญาณเหล่านี้เอาอะไรไปตรงนี้ครูบาอาจารย์จะต้องทำความเข้าใจอันนี้ซะก่อนเพื่อจะได้เห็นการพัฒนาจิตที่เรียกว่าภาวิตจิตถ้ามิฉะนั้นเรามองข้ามเลยเราไม่มีพื้นฐานพอที่จะยอมรับการพัฒนาจิตว่าเพื่ออะไรเป็นไปเพื่ออะไรเมื่อมันเข้าไปต่อสังเกตดูโยมผู้หญิงก่อนก็ได้เมื่อมีท้องขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ฝันประหลาดบางคนเนี่ยพอตั้งครรภ์ปั๊บเป็นอันอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอันร่ำรวยทำอะไรไม่น่าจะได้ก็ได้ไม่น่าจะมีก็มีจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานตั้งแต่มีลูกคนนี้แปลกๆนั่นแสดงว่าคนนั้นวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณแห่งบุญสั่งสมคุณค่าแห่งคุณงามความดีมาต่อไหมเมื่อวานซืนเนี่ยชายคนหนึ่งมาจากระยองเอาอาหารมาถวายคงไม่นานนักแกก็มาวันวิสาขะแกก็จะมาปีก่อนถ้าใครมาปฏิบัติจะเห็นผู้หญิงท้องใหญ่ๆผู้หญิงแม่มารมานั่งปฏิบัติธรรมกับเพื่อนนั่งไปร้องไห้ไปร้องไห้ดีใจผู้หญิงคนนี้กับผัวชายคนนี้เป็นคนเมืองอุบลภรรยาเป็นชาวระยองแต่งงานกันแล้วแม่มีลูกคนเดียวเมื่อมีภรรยาแล้วก็ไปเล่นชู้ไปเล่นชู้แล้วผัวเขาจะฆ่าอะไรนะแม่อยู่เมืองอุบล นี่เสียใจเรียกลูกมาอบรมลูกเอ้ยเมียเฮาก็มีลูกเฮาก็มีอย่าเฮ็ดจังซั่นแม่เป็นห่วงพ่อเป็นห่วงก็ไม่หยุดความเป็นเจ้าชู้แม่เสียใจที่ลูกไม่เชื่อฟังกินยานอนหลับกินยานอนหลับไปเป็น10เม็ดตายสลบเลยไปโรงพยาบาลล้างท้องพอฟื้นขึ้นมาเสียคนเลยแม่ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเท่าทุกวันนี้เป็นอัมพาตไปเดินไม่ได้กระโพกกระเพกประคองแต่พอมีสติฟังเทศอาตมาต้องเทศทุกวันในยามเช้าสถานในวิทยุ08ทหารอากาศเมืองอุบลจ่าทวนธรรมรัตน์เป็นโฆษกก็เมื่อลูกเห็นแม่เสียใจจนเป็นอัมพาตจนพิการเพราะพฤติกรรมของตนเองก็สลดใจมาหาแม่ก็เลยแม่บอกว่าพาแม่เนี่ยไปที่สกลนครไปหาอาจารย์สมภพวันวิสาขะประคองแกมาตรงเนี้ยมานั่งร้องไห้มาเสียใจอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังอาตมาก็หมั่นแสดงธรรมให้ฟังผัวเมียนี้จะทะเลาะกันอยู่ตลอดเพราะผัวเนี่ยไปนอกใจแกขายแก้วเป็นเซลแมนเป็นอะไรในที่สุดวันหนึ่งก็พากันมาทั้งผัวทั้งเมียผัวเมียคู่นี้นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยไม่ถึง30กิโลหยางใส่กันรถเถียงกันตรงยุดรถตีกันหยางผมกันรถใส่กันรถบ่เคยเถือกันเพราะผัวนี่เจ้าชู้พอดีพากันมาปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมจิตใจอ่อนโยนลงผัวก็มาปฏิบัติธรรมแต่ไม่ครบผัวได้3วัน ไม่ครบเจ็ดมันงดหงิดเหมือนเรามาปฏิบัติเนี่ยเพราะครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำแต่ปรากฏว่าเมียเนี่ยอยู่ครบเจ็ดวันแกอยู่ไปวันหนึ่งสองวันจิตแกเริ่มสงบแกมีความสุขแกร้องไห้ด้วยความสุขแล้วบอกผัวว่าพี่จะไปค้าไปขายไปอะไรก็ไปผัวบอกว่ามานั่งหลับหูหลับตาเนี่ยรายได้ฉันได้วันละ18,000มานั่งหลับหูหลับตากับเธอฉันจะทำอย่างไรเจ็บหายเมียก็บอกว่าพี่ไปเถอะพี่จะไปค้าไปขายขอให้คำพูดของพี่นี่ไพเราะกว่านี้เพื่อประโยชน์ในการเจริญสมาธิของฉันฉันจะอยู่ถึงวันที่17แล้วมารับเมียก็อยู่ผัวก็ไปค้าไปขายปรากฏว่าวันที่2ที่3มาเนี่ยแกฝันว่าอาตมาเนี่ยเอาหยกเอาแก้วไปให้ใส่มือแกได้รับแล้วก็ดีใจว่าฝันดีลูกเราคงจะดีในท้องนะจากวันนั้นมาครบ7วันแล้วจิตใจแกสงบนะผัวมารับก็เลยได้พูดกับผัวว่าพี่ค้าขายอะไรมาได้ก็ตามฉันขอส่วนหนึ่งในจำนวน4ส่วนเนี่ยให้ฉันได้ทำบุญไม่มีอะไรก็ให้ฉันได้ซื้อข้าวสารไปถวายวัดที่ท่านมีการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาแต่ละครั้งเข้าข้าวสารจะกระสอบมาแกก็มาเล่าว่าเมียผมผิดปกติผมจะบอกอยู่ผมหักคืดจังหนึ่งก็ย่านบาปมันจิบหายได้เจ้าเหตุจังเสียวสันผัวเป็นคนเล่าเมืองอุบลอันใดอีอันใดก็มีแต่สิท่านจิบหายข่อยพี่น้องข่อยห้าวสันแต่ก็เกรงใจเมียก็เลยยอมแต่บัดนี้แกบอกว่าจิตใจเมียมันเปลี่ยนหมดเลยเราโกรธเขาก็ไม่โกรธดีเอาไปมาเราจักสิไปหายเล่าจังไดการค้าขายเกิดร่ำรวยมาเดี๋ยวนี้มีรถ18ล้อมีอะไรวันก่อนแกมาแกบอกว่าโยเรมาชวนใครตัวใครมาชวนแกไปฟังครั้งเดียวแกกลับมาก็บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเสริฐกว่านี้ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้อัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปุโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังลัพติทุลพังเทพหลายร้อยม้วนแกะไปตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้บุคคลผู้ฝึกตนเองได้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากสิ่งเหล่านั้นมันเพ้อฝันมันจะมาช่วยอะไรได้ใครที่จะไม่ตายในโลกนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กอมมือก็น่าจะเขาจะแก้ไม่ไปเขาก็เลยบอกว่าเจ้าบ่ไปเนี่ยขันเจ้าไปเจ้าเสียหางเสียมีเพิ่นสิสายแสงเสียหายพรเดี๋ยวนี้เจ้ามีหยังก็ถามว่าคุณมีอะไรบ้างผมไม่ไปผมก็มีรถ18ล้อวิ่งอยู่กับชาวบ้านหลายคันไม่ได้มีโยเลอะไรผมก็ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาคำสอนใดที่ครูบาอาจารย์สอนผมนำไปทำแต่นี่บุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินเจ้าชู้เลิกเมียก็ดีเหมือนแต่งงานใหม่ลูกก็ดีแกก็บอกว่าบ่ต้องไปยังผมก็มีอยู่รถ18ล้อหลายคันครับท่านผมจะไปหาโยลงโยเล่ให้ยังมันสิโลเล่ผมอยู่นําพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อนี่แกมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเอาอาหารมาเข้าโรงครัวไปส่วนหนึ่งคงจะมาถึงพวกเราอยู่อาหารของแกนั่นเป็นเพราะอะไรลูกน้อยๆที่เข้ามาสู่ท้องแกบอกว่าเมียก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยจากทะเลาะกันบ่อยๆเราไม่เกือบจะไม่มีโอกาสทะเลาะกันอีกเลยแต่ว่าเมียผมมันมีความสุขคันได้ไปวัดบ่มียังได้ไปล้างถ้วยซอยวัดเจ็บ 2-3 หน่วยเล่าก็ว่าแล้วมีความสุขตรงกับภาษาที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรรย์ผู้หญิงบางคนที่มาวัดมาทำอาหารให้พวกเราอาตมาสังเกตไม่เคยเข้าวัดสมัยก่อนแข็งกระด้างดุผัวเป็นนายของผัวนะผัวต้องกลัวงอเลยแต่ปัจจุบันนี้ขาดวัดไม่ได้วันพระมาจำศีลวันธรรมดามาจังหันมาทำอาหารอาตมาลองถามว่ามันยากหลายเจ้าเมื่อเห็นอย่างผู้คนกับบ่มีผัวก็เป็นครูมีลูกคนเดียวมันยากหลายเจ้ากับจะมาแม้หลายเหมยมาบ่ขักบ่คันได้มาวัดมันหักมีความสุขบ่มีหยังก็ได้ปัดได้กวดสบายใจนั่นแหละคือความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์ความสุขอันยั่งลงสู่คุณงามความดี ไม่ต้องมั่งมีสีสุขอะไรแต่ร่ำรวยทางจิตร่ำรวยคุณงามความดีเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าวิญญาณที่มันปฏิสนธิบางคนพอเริ่มตั้งครรภ์ปั๊บฝันดีบางคนซื้อหวยก็ถูกทำอะไรร่ำรวยจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสุขุมรอบคอบแสดงว่าวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณของผู้มีสติปัญญามหาบุรุษอาจจะมาเกิดแต่บางคนอาจจะฝันแปลกๆฝันว่าได้ผ้าเป้เสียมเหี่ยนของโบเป็นตาสะแตกแสดงว่าลูกออกมาจะเป็นคนไม่ดีเลยหรือบางทีก็ฝันว่าได้เพชรนินจินดาแล้วมันหายมันแตกสลายไปแสดงว่าลูกคนนั้นจะมาสร้างความรักความยินดีให้แล้วเขาจะตายทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียดายบางคนพอเริ่มตั้งครรภ์ปั๊บแสดงอาการผ่านแม่วิญญาณของลูกเวทนาคือความรู้สึกเวทนาเนี่ยแปลว่า feeling ความรู้สึกแสดงผ่านแม่ขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนั้นจะมีเวทนามีสัญญามีสังขารพ่วงอยู่ในนั้นก็อยู่ในรูปคือในร่างกายเล็กๆที่อยู่ในท้องแสดงออกผ่านแม่ให้อยากบางคนตั้งท้องอยากกินเหล้าอยากไปเต้นรำอยากไปเที่ยวที่สนุกสนานทางกามอารมณ์นั่นเป็นเพราะอะไรเราจะเห็นได้ว่าวิญญาณเหล่านี้มันแสดงพฤติกรรมของมันผ่านแม่ออกมาบางคนอยากเข้าวัดอยากฟังธรรมอาตมาไปเทศที่อำเภอหนองเรือเห็นเด็กเป็นสามเณรโรงเรียนชั้นป.1เลิกโรงเรียนแล้วเณรน้อยๆนี่เดินต้องย่องต้องย่องต้องย่องมาพายห่อหนังสือเข้าใจว่าเป็นเณรภาคฤดูร้อนได้ถามว่าเอ๊ะเณรน้อยเนี่ยมันเบิดภาคฤดูร้อนแล้วเนี่ยเราคือบสิกพระเนนชาวบ้านก็แย่งกันต่อว่าเนนนี่บวชตั้งแต่อายุ4ปีพอเกิดโตมารู้จักความในพระไปบิณฑบาตเนี่ยร้องไห้ตามหลังถ้าพ่อแม่ให้ไปนอนอยู่วัดสบายถ้าเอาคืนมาบ้านเป็นไข้จึงขออยู่ที่วัดอยู่วัดตั้งแต่อายุ 3-4 ปีจนถึงเวลาโรงเรียนก็เป็นเนนไปโรงเรียนชั้นป.1 ป.2แล้วจำชาติได้ว่าเคยบวชเป็นเจ้าอาวาสติดต่อกันถึง3ชาติเพราะนั้นร่างกายนี่มันแตกสลายไปแต่จิตใจวิญญาณนี่มันยังอยู่ในวงจรแห่งวัฏฏะมันอยู่ในวงจรปิดที่ยังไม่สามารถหลุดออกไปเมื่อใดพัฒนาจิตใจถึงขั้นพาวงจรนี้ออกไปสู่วงจรเปิดคือจิตพ้นจากวัฏฏะก็เข้าสู่ความไม่แอบอิงอาศัยไม่ตั้งอยู่ที่ท่านเรียกว่านิพพานเพราะนั้นจิตใจเรานี่มันจะเอาคุณภาพอุโคปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจักติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเพราะนั้นไม่แปลกประหลาดเลยที่การเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นของธรรมดาท่านก็เลยเปรียบให้เรารู้ว่าเหมือนกับเมล็ดพืชมะม่วงเนี่ยที่มันกำลังเป็นหมากเนี่ยถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันหล่นลงเราสามารถตัดกิ่งหนึ่งไปต่อกิ่งหนึ่งตัดกิ่งของมะม่วงต้นนี้ไปต่อกิ่งมะม่วงต้นนั้นก็ได้แต่มีใครสามารถเอาลูกที่มันสุกแล้วไปต่อคืนได้ต้นเดียวกันนั่นแหละกับต่อบ่ได้นั้นคือมันตายชาติหนึ่งมันเป็นลูกสุกอยู่ที่ต้นแม่ของมันเมื่อมันหล่นลงแล้วไม่สามารถต่อติดขั้วเดิมคืนได้แต่ในอาการหล่นของมันนั้นมันเอาชีวิตไปด้วยชีวิตมันอยู่ในเมล็ดในเมล็ดของมันมียางถ้าเมื่อใดยางยังมีอยู่ในเมล็ดยางนั้นเมื่อหล่นลงดินมีน้ำมีความชุ่มชื้นอุณหภูมิเหมาะสมมันก็จะแตกงอกเกิดมาเป็นมะม่วงอีกต้นใหม่นั่นคือชาติหน้าของมัน ยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวิตวุตตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคามะสเนหันจัตตทูพยังเพราะอาศัยรสอุณหภูมิในแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆจึงเกิดขึ้นแต่ถ้ายางมันไม่มีเม็ดมะขามขั่วเม็ดมะกะแต่มกมันแห้งยางแล้วเอาไปปูเบื้องบนในจอกตั้งน้ำหดห้อยหาพันหาบ่เกิดเฮามีอย่างทุกคนมีอย่างหน่วยหน่วยอยู่แต่นั้นภาษาบาลีเรียกอย่างว่าสิเนหาพวกเราก็พูดกันบ่อยๆว่าสเนหาอาลัยใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นบอกหากันยางใจน่ะมันไหลอยู่หน่วยหน่วยอันซุ่มนี่แหละภาคเกิดไปทำบุญสร้างคุณงามความดีมากๆบุญก็จะสั่งสมเป็นยางปุญญะสเนหายางแห่งบุญไอ้เสียงดังๆนี้น่าจะเป็นเสียงนกยูงมันขึ้นไปลำแพนบนหลังคาตรงนี้นั่นแหละคือสัญชาตญาณที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้สัญชาตญาณของสัตว์ของมนุษย์มีคือกันคือแย่งตามอาหารนิทาพยะเมทุนันจะที่เราพูดกันเมทุนันจะคือเมถุนการสืบพันธุ์คันฮอดเบิร์ดง่ามสืบพันธุ์บดีกันจักเถื่อญาติแนวเดียวกันทันทีอันเฮานี่ก็คือกันอันคาลูกในท้องคาพ่อคาแม่ย้อนอันนั้นไม่แปลกประหลาดทีนี้อันที่เป็นนกนี่นะขอให้เข้าใจคนได้นี่พระพุทธเจ้าว่าเยเตสัตตาตินนะภักขาเยเตสัตตาภูทภักขาเราสัตว์ที่กินพืชกินมูดคูดเกิดในที่มืดในน้ำในของเน่าทั้งหมดนั้นล้วนแต่คนโง่คนผ่านที่ได้เกิดมาในโลกนี้ได้ทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องตายไปตกนรกนรกเบาบางแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้แต่ถ้าได้มาเกิดในวัดนี่จะเป็นชาติสุดท้ายที่เขาจะหมดความเป็นเดรัจฉานสัตว์ถ้าตายจากนี้ก็จะได้เกิดเป็นคนถ้าโชคดีพบศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถขึ้นสวรรค์หรืออาจจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าถ้าโชคไม่ดีเกิดเป็นมนุษย์ในยามว่างจากศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมืดมนต่อไปก็จะสร้างกรรมอันลามกเวียนไปตกนรกอีกคือเก่าอย่าแปลกประหลาดนะแม้เราเองก็เคยเป็นสัตว์เหล่านี้มาแล้วนี่แหละคือวงจรของชีวิตที่ยังวนเวียนเพราะจิตดวงเดียวพาไปเกิดไปตายพาเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำถามที่ว่าทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อมาอบรมจิตดวงนี้ให้จิตนี้มีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสามภาพคุณภาพปาริสุทโธบริสุทธิ์สัมมาหิโตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ประสิทธิภาพกรรมนิยมควรแก่การงานควรแก่การน้อมไปสู่สิ่งที่ดีที่งามเพราะนั้นอย่าลืมว่าทำไมต้องมาเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าจิตนี้ยังไม่รับการพัฒนาแล้วจะเวียนว่ายตายเกิดจะกระทำพฤติกรรมต่างๆในทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความเลวร้ายจะพูดจะทำจะเริ่มต้นที่จิตคิดซะก่อนเราจึงมาจัดการกับต้นเหตุแห่งกรรมจะดีจะชั่วมันอยู่ที่จิตดวงนี้เพราะนั้นพฤติกรรมทั้งหมดเริ่มที่จิตก็เลยมาจัดการกับจิตเพื่อให้จิตนี้มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพ พูดภาษาสมัยใหม่ภาษาบาลีว่าคุณสมบัติสามประการวิสุทโธสมาหิโตกัมมนิโยให้จิตนี้บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองให้จิตนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ่อนแอท้อแท้ให้จิตนี้สมควรแก่การงานควรอย่างไรควรจึงสามารถทำให้เกิดอำนาจทิพย์ Divine Power อะไรขึ้นมาหูทิพย์ตาทิพย์ Magical Power Super Normal Extrasensory of Perception ไม่แปลกประหลาดถ้าท่านได้ฝึกจิตของท่าน